राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 14 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता हुन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणय या नमोद्राय कृष्णाय पीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आपने कहा कि वासुदेव सर्वम, ऐसी बात मानने में आपकी क्या कठिनाई है? क्यों नहीं मानते हो? तो हमारे सामने कठिनाई है, वो कठिनाई है कि गृहस्थ का आराम और सुख ये कहीं नष्ट न हो जाए, इस बात का भय लगता है। ये रहेगा क्या? आप पूछ रहे हो आज अब सामने आपस हो जगह पर सब सामना हो, क्या ये रख लोगे? सुख रख लोगे? आराम रख लोगे? घर रख लोगे? बोलो, है हिम्मत? आपका रहेगा घर, आपका सुख रहेगा, आपका आराम रहेगा, ये बताओ, बताओ, खुद बताओ। बोलो बोलो, ये सुख रहेगा क्या? बोलो भाई, ये पूछने वाले हैं क्या यहाँ? हाँ तो आओ, यहाँ तजी आओ, बात करनी हो तो आ जाओ। मैं तो इतना ही पूछता हूँ कि ये सुख रख लोगे, घर रख लोगे, कुटुंब को रख लोगे, भाई भौजाइयों को रख लोगे, स्त्री पुत्रों को रख लोगे, है हिम्मत? बोलो बोलो, इनको रख लोगे तो हम कहते बहुत अच्छी बात है, हिम्मत है तो बोलो। तो वे छूट जाएगा तो मैं कहूँ पहले प्रबंध करो, नहीं गुरु जी ना रहे ऐसा ना, रख लोगे तो रख लोगे, रख सकते नहीं हम तो कहते नहीं रख सकते, आप बोलो हम रख सकते हैं, बोलो कह दो हम रख सकते हैं, हम रख लेंगे, रख लेंगे, घर रख लोगे, जमीन रख लोगे, मकान रख लोगे, कुटुंब को रख लोगे, शरीर को रख लोगे, आराम रख लोगे, सुख रख लोगे, भोग रख लोगे, रुपया रख लोगे, बोलो कही नहीं गई बेहतर बताओ ताकत है तुम्हारे, और हमें बात है वो रहेगा जरूर रहेगा, छोड़े बोलो छोड़े, खुले खुला ये रहे तो अच्छी बात है, रख लो। हम तो कहते रख सकोगे नहीं, नहीं रख सकोगे, ये मत तो बोलोगे रख, हम रखेंगे, हम रख लेंगे, ये मत है बोलो, ये नहीं रख लोगे क्या? हम तो कहते नहीं रख सकोगे, ना जमानी रख सकोगे, ना रुपया रख सकोगे, ना कुटुंबियों को रख सकोगे, ना घर को रख सकोगे, ना जमीन जायदाद रख सकोगे, संसार की कोई चीज रख सकोगे ही नहीं, इस वास्ते पहले से तैयार हो जाओ, ये कहता हमारा। यार आप रख लोगे तो अच्छी बात है, यार इतने बड़े भी नहीं, नहीं रहेगा तो हम तो परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारी छुट्टी सबको छुट्टी सबको छुट्टी। हम तो बात बताएगा सदा आप सुख हो जाओ, सदा आप सुख ही हो जाओ, ऐसी बात बताते हैं। हमारी जरूरत में है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोलो कौन सा सौदा कर रहा है आप? बोलो भाई प्रेम से, बोलो प्रेम से। आप संदेह दे रहे, शांत दे रहे, प्रसन्नता से खुशी से बोलो कि ये हम रख लेंगे। तो नहीं रख सकोगे तो बताते हैं हम तो क्या बोलो। दूसरी बात चलावे, आप दूसरी चलावे। अरे छुट्टी मान, छुट्टी तो दे दो। रख सको तो कह दो, रख सको रख सकते हैं, रख लेंगे। कह दो कह दो कह दो, हिम्मत है तो छुट्टी दे दी उन्होंने, कह दिया। दूसरी बात क्या हो? अच्छी बात। दूसरी बात, आप के प्रवचन में बार बार आता है कि एको अहम बहु श्याम, भगवान एक ही बहुत रूपों में हुए। तो अब हमारा ये प्रश्न है कि जो पापी है, गौ हत्यारे है, कसाई है और नरकगामी है, क्रूर कर्मा है, ये भी भगवान ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। नरक भी भगवान है? हाँ बिल्कुल। नरक के प्राणी भी जो दुख बाहर पा रहे वो भी भगवान है? सब भगवान है, नरक सब है, वही दुख पा रहे हैं, वही भगवान है। वही भगवान है, भगवान के सिवा और कौन है? दुख पावे से नरक पड़ेगा, भगवान है, बिल्कुल भगवान है। जिंदा भी भगवान है, मुर्दा भी भगवान है, बिल्कुल भगवान है, बिल्कुल भगवान है। बोलो शंका, बोलो शंका, बोलो है थे भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, सगड़ा भगवान है। बोलो बिल्कुल नरक भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है, बिल्कुल संदेह नहीं है रत्ती मात्र का ही, मुर्दे में भगवान है बिल्कुल। भगवान की शक्ति नहीं है मुर्दे को छोड़ दे, मुर्दे को छोड़ दे ये ताकत नहीं सब भगवान में। हाँ आ जाओ तची कर जाओ। आप बोलिए ना, आप भगवान है तो अपने अच्छा लगता है। हाँ सब में भगवान है तो कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, ये क्यों है? सभी अच्छे लगने चाहिए। मुर्दा देखो चाहे तो सब अच्छा लगो, चाहे कोई अच्छा नहीं लगो, तीसरी बात और भी है, कहीं अच्छा लगते हैं कहीं बनते लगते हैं, तीन बात है। चौथी बात बताओ आप, चौथी बात क्या है? तीन बातों को तो सब अच्छा लगे, ऐसे सब बुरा लगे, कहा अच्छा कई अच्छा लगते कई बुरे लगते हैं। यही तो प्रश्न है इनका कि भगवान सब में एक जैसे हैं तो हमको भी सब एक जैसे ही लगने चाहिए, कोई अच्छा और कोई बुरा क्यों लगता है हमको? हाँ, ये पूछ रहे हैं आप। हाँ बुरा तो आपने बुरा लगाया है, क्या आप जिसको बुरा समझते हैं क्या वे अपने को बुरा समझते हैं? वे अपने को बुरा समझते हैं क्या? ठीक है बैठिए बैठिए बैठिए, सच्ची सच्ची बात हो, सच्ची बात, क्या वे अपने को बुरा समझते हैं? बैठिए बैठिए, बोलो बोलो। अरे भाई बोलो तो सही, कृपा करो, वे अपने को बुरा समझते हैं क्या? नया आदमी महाराज जी, आप जिसको बुरा समझते हैं, आप बुरा समझते हैं, वे अपने को बुरा समझते हैं क्या? आप बीच में क्यों टोकते हो भाई? नहीं आप निबड़े कर लो, पहले निबड़े कर लो, आप बीच में मत टोकिए। नहीं समझते हैं तो फिर बैठ जाइए, बीच में टोकते हैं ना आप लोग, वो ना इधर के सुन पाते ना उधर के सुन पाते, महाराज जी का समय ही जाता है। आप कितने दिनों से नया नया आया है, गुजरात का है, अभी शुक्र दो चार दिन हुआ, अभी दो चार दिन हुआ है आया। ढंग होने बोलते हैं, ढंग सो नहीं बोलते। सब में भगवान है, तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमको सबके अंदर राधा कृष्ण के दर्शन करवा दीजिए। कम मैं कर लू मार ठेको है। क्या आपके मन में जस्ती है कि मैं दर्शन करा सकता हूँ? ये मैं ठेका नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरे हाथ की बात है तो मेरे क्या पैसा लगता है, कभी भी अगर होता है मेरे हाथ की बात नहीं है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम विचलित न हो और उसमें भगवान के दर्शन हो, अर्थात हम उसको भगवान ही माने, ऐसा कोई उपाय है क्या? उपाय तो हम बताएंगे, उपाय हम बताएंगे, करो आप बताएंगे, हम आप करो और हो जाएगा, धोखा नहीं देंगे आपको, धोखा नहीं देंगे, हम बताएंगे। हर एक माँ प्रश्न मस्त रह सकते हो, घर वाले सब भर जाते हो, बस रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो। उपाय करना आपको पड़ेगा, हम बता देंगे हमारी यह जोर है, बताएंगे। ठीक है, आप तैयार हो जाओ, आ जाओ, अभी आ जाओ, अभी यहाँ आ जाओ। प्रश्न किन्होंने किया है, ये प्रश्न किनका है? आप तैयारी हो तो आ जाओ हमारे पास आ जाओ। आ जाओ, अरे संकोच इस बात का, आ जाओ। आ रहे नजदीक आ रहे हैं। ठीक आपका है क्या ये? लेकिन ये प्रश्न आम है कि माइक करेंगे, माइक आपका क्या? ये प्रश्न किनका, आपका था क्या? बस ठीक, आपको उपाय बताएगा, आप उपाय बताए, जरूर बताएगा, करना पड़ेगा आपको, बस ठीक है। बल बातों में अब अलग हो जाना, आ जाना, आप आ जाना हमारे पास है। उपाय हम जरूर बताएंगे, जरूर जरूर, संदेह नहीं है। हो गया, उपाय बताएंगे। समय अलग दिया है, क्यों को दिया है समय दिया है, क्यों ने माना है, क्यों ने नहीं माना है, क्यों थोड़ा माना है, क्यों ज्यादा माना है, समय आएगा, समय आपको देगा, ये बात है। और बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण। हम तो कहे आप सब अपना कल्याण कर सकते हैं, सब भाई बहन जितने हैं ये सब के सब आप उद्धार हो सकते हो, आप निर्विकार हो सकते हो, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, आप जीवन मुक्त हो सकते हो, आप भगवान के प्रेमी हो सकते हो, आप योगी हो सकते हो। आपने पता पाना लिया नहीं, वो पुस्तक ले ली, पुस्तक तो पढ़ो, वो पढ़ो और हमारे पूछो। भगवान के दर्शन वाली वो गोरखपुर वाली बात आपने बताई कि एक सज्जन ने भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना की, सुगंधी भी आई, ये भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, तो फिर आपने कहा कि इतने जल्दी थोड़ी ही हो सकते हैं, उसको जो दर्शन नहीं हुए तब आपने ये समाधान किया उसका कि तेरे मन में ये भावना आई थी क्या कि इतने जल्दी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इतने जल्दी थोड़े ही आ सकते हैं। तब उसने कहा ये भावना तो आई कि इसी कारण से अटक गए भगवान। ये कह रहे हैं कि भगवान इतने मात्र से अटक जा सकते हैं? बिल्कुल अटक जाते हैं, बिल्कुल अटक जाते हैं। डूबता हुआ आदमी अटक जाता है, डूबता हुआ आदमी अटक जाता है पानी में, तब डूबता है अटक जाता है, बिल्कुल अटक जाता है। ये बात आप भी समझ लो, आप पहले याद कर लो, इन्हें आप संदेह रहेगा तो नहीं होगा, समय पर होगा, जल्दी नहीं होगा, और संदेह नहीं है तो जल्दी होगा, एकदम एकदम मेरी कदम नहीं। संदेह कैसे दूर होवे, संदेह हमारे बैठा हुआ ये कैसे दूर? सत्संग करो, सत्संग करो दूर होगा, सत्संग करने दूर होता है, जरूर होता है। हम भी आपके भाई हैं और हम कहां से आए, ये माता बैठे ना, इनके हमने जन्म लिया है, इन्हें आपने लिया है, आप हमारा फर्क किया है, हमारे सत्संग से सुधार हुआ है, ये हम कहते हैं जोर से, सत्संग से हमारा सुधार हुआ है, हम जोर से कह सकते हैं, आपका भी होगा। सगले बेटा सब कहेंगे सत्संग से सुधार हुआ है, सब कहेंगे। पूछो आप एक को पूछो, सत्संग से जरूर होता होता है, हमारे हुआ है, इन भाइयों में हुआ है, इन बहनों का ही हुआ है, नहीं तो मूर्ख थोड़े ही है, सब मूर्ख नहीं है, क्यों बैठे थे, ठगाई ठगाई में क्यों आए हैं, फायदा हुआ है, जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ, परंतु हुआ है। सत्संग करने वाला कोई भी भाई कि हमारा कुछ फायदा हुआ ही नहीं कह नहीं सकता, कह सकते बोलो, सत्संग से फायदा नहीं हो वो ठहर सकेगा नहीं, अगर कुछ भी फायदा नहीं होगा वो ठहर सकेगा नहीं, ठहर सकेगा नहीं, ठहरता वही है जिसका फायदा हुआ है, वही ठहरता, और कैसे रहेगा, क्या हमारे बांधने से बन जाएगा, हमारे कैसे रह जाएगा, नहीं रहेगा। हम तो बोलता हूँ कहते रहो नहीं रहते, यह फायदा जरूर होता है, सत्संग से फायदा होता है, हम तो सब मानते हैं, आपके भी फायदा होगा, आप कितने दिनों कर बरसों से करते हैं। ये बहुत छोटा था तब से आ गया हूँ, तब आ गया तो एकांत में आओ, अल्लाह सत्संग से लाभ होगा का नहीं होगा, अंतिम लाभ तो नहीं हुआ जिस लाभ के लिए आप बोलते हैं, वो अंतिम लाभ तो नहीं हुआ, यूँ बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ, उसे पूरा होगा, उसे पूरा हो, हमारा लाभ होगा, जल्दी हो जाए, आप तैयार हो जाओ तो हो जाएगा, जरूर होगा। लाभ के बिना ये इतने होश बैठे है क्या मूर्ख है, सभी जरूर फायदा हो, आपके भी लाभ हुआ है परंतु पूर्ण नहीं हुआ है, हम भी तो बैठे किसी बात नहीं लिख रहे, हम ये तो अटके हुए हैं, हम गाठी बैठे हुए हैं, क्या मिला हमारे को, हमारे को बहुत बढ़िया बात मिल रही है, सत्संग के सिवाय क्या मिलता है आप बताओ, यहाँ के ट्रस्टियों को पूछ लेना फिर वो क्या देते हैं, बैठे हुए क्या मेरे को कोई मान दिया कोई नहीं, हम अपने लाभ के लिए बैठे हैं, यहाँ रहने वाले आदमियों को हमने कहा है आप पर हम ऐसा नहीं करते, आप पर हम आशा नहीं करते हैं कि आप बैठे हैं, हमें आप पर ऐसा नहीं करते, हम अपने लाभ के लिए बैठे हैं, क्या आप ये समझते हो कि बिना लाभ बैठे हैं, हम आपकी जज्ती है बात, आप लोगों की जज्ती हो तो खड़ा हो जाओ कि बिना लाभ त्या बैठे, खड़ा हो जाओ, बोलो क्या हम सब हमारे उस समय मूर्ख समझ लिया होते हैं। हम लाभ के लिए बैठे, बात हम लाभ के लिए बैठे, हमारा लाभ होता है, बिना काम कौन करे, बिना लाभ काम करते हो आप, बाजार में भी काम करते हो बिना लाभ करते हो, और उनमें घाटा भी लगता रहा वो ना भी होता है, हमारे ऐसा है घाटा लगता ही नहीं, चलो मुनाफा मुनाफा होता घाटा लगता ही नहीं, कभी कम होता कभी ज्यादा होता ये बात अलग है, घाटा लगता ही नहीं, बोलो आपको घाटा लगता है, कहीं लाभ कम होता है कहीं ज्यादा होता है, बस लाभ के लिए ही बैठे हैं, बिना लाभ के लिए बैठे हो ठहर नहीं सकते, टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, कुछ भी लाभ नहीं हो तो एक दिन भी नहीं रहोगे, हमारी ये धारणा है, लाभ जरूर होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम होता है लाभ होता, सत्संग से लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है, और विशेष करोगे तो आपको विशेष बताएंगे, आ जाना आप बताएंगे, लाभ जरूर होता है, जरूर होता है, जरूर होता है, हम जोर से कह सकते हैं हमारे को लाभ हुआ है, सत्संग से लाभ हुआ है, आपके ही भाई हम है, हम कोई दूसरे थोड़ी है, इन माताओं के जन्म आपने लिया है, इन माताओं के जन्म हमने लिया है, क्या हम ऊपर से टप गए, क्या माँ बिना आए हम, इन माओ में माताओं के जन्म लाभ जरूर होता है, जरूर होता है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, पर आप ही मानते हैं लाभ तो हुआ पर अंतिम लाभ नहीं होगा, तो अंतिम लाभ के बिना आपको चैन कैसे पड़ती है, नींद कैसे आती है, आपको भूख कैसे लगती है, आपको जड़ कैसे सुहाता है, आराम कैसे सुहाता है आपको, अंतिम लाभ नहीं हुआ तब तक आपको पांच है नारायण लगन में ये पांचों शुरुआत विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोगवाद ये शुरुआत नहीं, क्या ऐसी है आपके विषय भोग नहीं शुरुआत है, निद्रा नहीं शुरुआत है, विषय भोग निद्रा हर्षित हर्षित लिख नहीं शुरुआत है, बात नहीं सुहाती, विषय भोग निद्रा हंसी जगत वीर वो बात नहीं सुहाती, ये सुहाती जब पूर्ण लाभ नहीं होगा, ये छोड़ दो पूर्ण लाभ होगा जरूर होगा, ये सुहाती थे वो है तेरा नारायण आए लगन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुबात, तो अंतिम लाभ होगा जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा, मैंने ये शुरुआती है तो नहीं होगा, इनमें फंस जाओ नहीं होगा जरूर, बस बात याद कर लो विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुबात, यह शुरुआती नहीं बिल्कुल नहीं शुरुआती, अंतिम लाभ होगा एकदम सच्ची बात है, अब बोलो और बोलो भाई कोई बात है तो बोलो, नास्तिक और ईमानदार हो और आस्तिक और बेईमान हो, तो बेईमान को नहीं मानते, आस्तिक ईमानदारी क्या है वो बेईमानी क्या है, अपनी दृष्टि से जो खराब समझते हो उसका वो नहीं करना, अपनी दृष्टि से जिस काम को खराब समझते हो उसको बिल्कुल मत करो, ईमानदार हो जाओगे। आप झूठ बोलना अच्छा नहीं समझते, झूठ बोलते हो। कपट करना अच्छा नहीं समझते, कपट करते हो। ठगी करनी अच्छी नहीं समझते, फिर ठगी करते हो। आप अपने हत्या कर रहे हो, अपनी हत्या कर रहे हो। उसको कोई भला नहीं कर सकता। जिसको बुरा समझो उसको मत करो, जिसको आप बुरा समझो मत करो। कोई भाई बहन समझे हुई है, जिसको आप बुरा समझे मत करो। क्या आपने अपनी बुराई छोड़ दी? क्या नहीं छोड़ दी? फिर कैसे कहने के अधिकारी नहीं हो? हमारा पूरा लाभ नहीं हुआ, पूरा काम आप करते ही नहीं, या पूरा लाभ चाहते हो? करत तो कुशंग चाहत कुशल यो ही वो अफसोस, मैं माँ घरी समुद्र की रावण बसो पर हो। समुद्र बेचारे क्या गया? समुद्र बांधा गया, समुद्र भी बांधा गया कि पड़ोस में रावण रहते थे। कुशंग रहोगे लाभ नहीं होगा। आप अपनी जान में कोई पाप काम नहीं करते, कोई झंका पाती होते। ऐसा जो जो भाई आ जाओ, कोई काम बुरा नहीं करते। आप अपनी जान में जिसको बुरा समझे उसको नहीं करते। आ जाओ, जरूर पूरा लाभ होगा, जरूर। जिसको बुरा समझते हो और करते हो तो भलाई चाहने के अधिकारी चाहिए। क्या अधिकारी तो फिर कैसे हो? पूरा लाभ नहीं हुआ तो पूरा लाभ है कैसे? जिसको बुरा समझते हो उसको करते हो फिर कैसे होगा? कम से कम इधर चाहिए कि जिसको बुरा सोचे हम नहीं करें, जिसको बुरा सोचे हम नहीं करेंगे। ऐसा जीवन बन गया क्या बताओ? पूरा लाभ। अपनी जान में, मैं नहीं कहता हूं तुझे महात्माओं कहने से, अपनी जान में जो बुरा समझे हम नहीं करते, बिल्कुल करते ही नहीं। अपना भला जरूर होगा, संदेह नहीं। बुराई छूटेगी, आप बुराई छोड़ते जाओ आपकी बुराई छूटती जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। और बुरा पूरा पूरा समाधान एकदम पूरा ठीक हुआ। हमारी कमी यही है कि हम बुरा समझते हैं उसको कर देते हैं। फिर कैसे कह सकते हैं हमारे पूरा लाभ नहीं हुआ? कहने का अधिकार नहीं है, ये पहले मानना पड़ेगा।